Magin na naman, at ikaw ang gatupi. Bakit ba nito pa, di ka pa umuwi? Sabi ko gulang talaga, gusto mo pahinga. Umaga na naman kami, natapos kagabi. Umaga na naman, at ikaw ang gatupi. Kasabay ka masila, yan ang araw bumalik. At habang nandito ka, gusto mo pahinga. Umaga na naman kami, natapos kagabi. Yeah.